najniższej ceny. Porównujemy dla Ciebie ceny wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 28 sierpnia, minęła 20. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Ewakuacja mieszkańców kamienicy w Poznaniu sąsiaduje ze spalonym budynkiem przy Kraszewskiego. Jutro decyzja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie finansowania kampanii PiS. W Paryżu rozpoczynają się Igrzyska Paraolimpijskie. Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu, znajdującej się naprzeciwko spalonego budynku, zostali dziś ze względów bezpieczeństwa ewakuowani. Swoje mieszkania opuścić musiało kilkanaście osób. Straż pożarna tłumaczy, że z elewacją spalonej kamienicy dzieje się coś niepokojącego, dlatego mieszkańcom sąsiedniego budynku mogłoby grozić niebezpieczeństwo. Wiadomo, że kamienica, w której w weekend wybuchł pożar, zostanie rozebrana. Przypomnę, że do tragicznego pożaru i wybuchu doszło w nocy z soboty na niedzielę. Podczas akcji gaśniczej zginęło dwóch strażaków. Kilkanaście osób zostało rannych. Do PKW mają wpłynąć kolejne dowody na to, że doszło do złamania prawa przy finansowaniu kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Przekaże je zespół do spraw rozliczeń PiS. Jego członkowie przedstawili dziś dokumenty, z których wynika, że na tydzień przed wyborami parlamentarnymi w wielkopolskiej Trzciance odbył się piknik rodzinny, na którym promowany był startujący w nich poseł PiS Krzysztof Czarnecki. Wydarzenie zostało sfinansowane przez Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych Pokrzywa, które zdaniem zespołu kilka tygodni wcześniej otrzymało na ten cel darowiznę z 19 nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Zdaniem przewodniczącego zespołu Romana Giertycha są to dowody na nielegalne finansowanie kampanii. Nawet gdyby stowarzyszenie ze środków własnych finansowało kampanię wyborczą, byłoby to złamaniem kodeksu wyborczego, bo stowarzyszenia nie mogą posłom prowadzić kampanii wyborczej. A dodatkowo mamy dowody na to, że te pieniądze pochodziły z budżetu państwa pośrednio, bo wpłacały się na to nadleśnictwa. Jutro Państwowa Komisja Wyborcza ma podjąć decyzję w sprawie sprawozdania finansowego PiS. W skrajnym przypadku Prawo i Sprawiedliwość może stracić blisko 20 milionów corocznej subwencji oraz 75% tak zwanego zwrotu za kampanię. Dwójka aktywistów klimatycznych oblała pomarańczową farbą centrum handlowe Złote Tarasy przy Dworcu Centralnym w Warszawie. Szklaną fasadę budynku pokrywa kilkumetrowa odblaskowa plama. To protest grupy Ostatnie Pokolenie, która apeluje do rządu o inwestycje w transport publiczny kosztem nakładów na nowe autostrady. Młodzi demonstranci w kilka sekund wyciągnęli z torby gaśnice z farbą pod ciśnieniem, po czym złapali się za ręce i wygłosili manifest. Kampania obywatelskiego oporu trwa i będzie trwać. Wraz z początkiem września Ostatnie Pokolenie wraca na ulicę. Ochrona budynku wezwała policję, która wylegitymowała demonstrantów. Ostatnie Pokolenie i siostrzane organizacje w Europie blokują drogi i lotniska, oblewają też farbą zabytkowe dzieła sztuki. Chcą zwrócić uwagę na brak działań rządów wobec kryzysu klimatycznego. Niemiecki Sąd Krajowy uznał grupę za organizację przestępczą. Sojusz Północnoatlantycki potępił Rosję za zmasowane naloty na Ukrainę, a władzom w Kijowie obiecał dalsze wsparcie. Poinformował o tym sekretarz generalny Jens Stoltenberg po Radzie NATO-Ukrainy w Brukseli. Celem narady było omówienie sytuacji na polu bitwy i priorytetowe potrzeby Ukrainy. Beata Płomecka. Szef sojuszu w opublikowanym oświadczeniu napisał, że Ukraina codziennie przechwytuje rosyjskie rakiety, ratując życie ludzkie. Ale aby Ukraina była w stanie nadal się bronić, potrzebuje więcej sprzętu wojskowego i amunicji. Musimy zapewnić jej to wsparcie, podkreślił Jens Stoltenberg. Przypomniał, że na lipcowym szczycie w Waszyngtonie sojusznicy zobowiązali się do wysłania kolejnych systemów obrony powietrznej, w tym więcej baterii Patriot. Obiecali, że wspólnie zapewnią wsparcie w wysokości co najmniej 40 miliardów euro w przyszłym roku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że na Radzie NATO-Ukraina padały głosy o konieczności zniesienia zakazu na użycie przez Ukrainę zachodniej broni dalekiego zasięgu. Chodzi o to, by mogła ona atakować cele na terenie Rosji i zapobiegać nalotom oraz bombardowaniom. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Igrzyska szeroko otwarte pod takim hasłem rozpoczynają się w Paryżu. 17. Igrzyska Paraolimpijskie. Sportowcy z niepełnosprawnościami będą rywalizować w 22 dyscyplinach. Polska reprezentacja liczy 84 osoby, 41 kobiet i 43 mężczyzn. Mówi prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Łukasz Szeliga. Ja nie chcę naszych zawodników dodatkowo obarczać oczekiwaniami medalowymi. Raczej życzę im tego i trzymam kciuki z całego serca za to, żeby udało się zrealizować ich trenerów plan w 100%, bo to jest na pewno gwarancja tego, że będziemy mieli walkę na najwyższym poziomie. Na poprzednich Igrzyskach Paralimpijskich w Tokio Polacy wywalczyli 24 medale. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór i noc w większości regionów pogodne, nad ranem lekki deszcz możliwy tylko na północnym zachodzie. Minimalnie na termometrach w nocy od 15 do 20 stopni, a jutro w całym kraju upalnie, maksymalnie do 32 stopni. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. XX jubileuszowy festiwal Chopin i jego Europa w Warszawie. Od 17 sierpnia do 8 września 45 koncertów. Recitale, kameralistyka i koncerty symfoniczne. Wielkie gwiazdy, świetne orkiestry, wirtuozi gry na instrumentach historycznych. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na biletynipc.pl i w kasach Muzeum Chopina. Mecenas Orlen. Partner główny, totalizator sportowy. Współorganizator festiwalu, program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Great September. Muzyka, miasto, festiwal. Koncerty od klubu do klubu. Topowi polscy wykonawcy, fantastyczne odkrycia i nowe znajomości. Spotkaj artystów, bierz udział w warsztatach z ekspertami, dowiedz się, jak działa branża muzyczna. Odkryj ciekawe miejsca w Łodzi. 3 dni wydarzeń i masa wspomnień. Zapraszam 12-14 września na Great September w Łodzi. Artur Rojek. Festiwal wspierają Miasto Łódź, Łódzkie Centrum Wydarzeń, mBank, Mastercard i Rossmann. Poleca Trójka Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest 7 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Dziś będziemy mówić o hałasie ulicznym. Doświadczają go i mieszkańcy dużych miast, i małych miejscowości. Ryk wydobywający się z silników samochodowych i motocyklowych jest zjawiskiem chorobotwórczym. Trudno oprzeć się wrażeniu, że państwo zamiata ten problem pod dywan. Porozmawiamy o tym z doktor habilitowaną nauk medycznych, specjalistką audiologii i foniatrii oraz genetyki klinicznej Katarzyną Iwanicką-Pronicką. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z Martą Szczepańską, warszawską radną ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z nadkomisarzem Robertem Opasem z Komendy Głównej Policji. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I z Alanem Grindę, społecznikiem, założycielem Fundacji Orion i Instytutu Ekologii Akustycznej. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i jak to w Klubie Trójki, zachęcam do telefonicznego udziału w audycji. Przy telefonie czuwa Józef Niewiarowski i pytanie rozgrzewkowe. Czy Państwu na co dzień przeszkadza hałas uliczny, hałas samochodów i motocykli, czy jest w normie? 22 i 7 trójek. Prosimy o telefony i dołączanie do audycji w każdym momencie. No dobrze, to zaczynamy. Może zacznijmy od normy i tutaj do pani doktor to będzie pytanie. Jakie są normy dziś obowiązujące, których nie powinno się przekraczać? Szanowni Państwo, pytanie jest bardzo szerokie i trudne, dlatego że czym innym jest norma dźwięku w czasie naszego wypoczynku, czym innym jest norma poziomu dźwięku w środowisku pracy. Uważa się i z normy, które są normami obowiązującymi do dziś w zakresie poziomu dźwięku w środowisku pracy, mówią, że 85 dB to jest norma dla 8-godzinnego dnia pracy. Dla poziomu dźwięku 88 dB ta norma jest już 4-godzinna. Natomiast jeśli pracowalibyśmy 16 godzin, można pracować w w atmosferze 82 dB. I to są normy, które dotyczą środowiska pracy. Mhm. Jeżeli natomiast myślimy o naszym domu odpoczynku i chwili relaksu, to poziom hałasu, który powinien być w ciągu dnia, to jest 40 dB i to jest poziom, w którym nasz odpoczynek, w którym możemy przebywać w środowisku domowym w czasie odpoczynku, natomiast w nocy taki poziom hałasu dopuszczalny to 30 dB. Mm-hmm. A jak to wygląda w realiach, Pani Alanie? Tak naprawdę to jest bardzo szerokie pytanie ze względu na to, że nie ma chyba obecnie takich przestrzeni, czy to w środowiskach miejskich, w miastach dużych w Polsce, które są wolne od hałasu. W 2013 roku była taka akcja Zróbmy sobie ciszej. I tam wyszło, że średnie natężenie dźwięku w Warszawie to jest ponad 73 decybele w dzień. Było to trzeci, w pewnym sensie najgorszy wynik w Polsce. Wyżej był tylko w zasadzie Wrocław, jeszcze głośniejszy. Jeżeli chodzi o normy, które zostały narzucone przez Ministerstwo Środowiska, no to jest już zdecydowanie przekroczone, ponieważ w dzień w aglomeracjach powyżej 150 tysięcy mieszkańców norma nie powinna przekraczać 55 dB, co już w tym momencie nawet przy rozważnym funkcjonowaniu miasta jest trudne do osiągnięcia, ponieważ szum ulicy to już jest właśnie 55 dB. Sam szum. Tak. Pani Marto, czy pani ma wiedzę na ten temat, jak się mierzy poziom hałasu na przykład na warszawskich ulicach? Mm-hmm. No w Warszawie powstała już druga edycja mapy akustycznej Warszawy, mm-hmm. Którą możemy obejrzeć na portalu mapowym miasta. I a tam jest podział na wszelkiej maści smog akustyczny, komunikacyjny, czyli zarówno ten pochodzący z samochodów, jak i samolotów, jak i kolejowy. Natomiast to, czego on nie pokazuje, ta mapa, pokazuje hałas uśredniony. To znaczy, jeśli przejeżdża nam jeden głośny samochód lub jeden głośny motocykl lub jeden bardzo głośny samolot przelatuje, to ta mapa tego nam nie pokaże. Pokaże nam wynik uśredniony, za to podzielony na mapę dzienną i nocną. Zgodną jakby z normatywami unijnymi, natomiast tak, tam są pokazane przekroczenia, ładnie to jest graficznie pokazane, dlatego że te obszary, które są objęte najgorszym hałasem, są fioletowe, potem są obszary pomarańczowe i żółte, które są troszeczkę cichsze, ale nadal przekraczają jakby takie środowisko, w którym my jako ludzie się czujemy dobrze. Ten uśredniony pomiar na pewno nie jest dogodny zaraz, bo pani doktor kiwała głową, zaraz panią doktor poproszę o opinię na ten temat. Panie nadkomisarzu, czy policja od tego zacznie, widzi problem nadmiernego hałasu, który towarzyszy nam na co dzień na ulicach, akurat w tym momencie Warszawy? Kiedy nie jestem w mundurze, jestem też zwykłym obywatelem i też jestem warszawiakiem, mieszkańcem zarówno centrum, teraz udało mi się przenieść poza centrum. Natomiast z samych przepisów dotyczących głośności układów wydechowych i tych badań, które my prowadzimy na podstawie tych przepisów, przypomnę, że ten hałas może wynosić od 93 do 108 nawet decybeli, jeżeli chodzi o układ wydechowy, mhm. i nie jest to przekroczone. Norma oczywiście mierzy się to w okolicach 20 cm od rury wydechowej, tak w krótki sposób powiem. Natomiast jeżeli te normy są przekroczone znacznie, a myślę, że każdy z nas, tutaj mieszkamy w Warszawie, tak? Ja mieszkałem między innymi na Alei Komisji Edukacji Narodowej, tutaj jeżeli chodzi o... Można się rozpędzić. No i teraz ta kwestia dotycząca tych badań prowadzonych przez nas, pokazuje, że problem na pewno istnieje, bo jest to około 5000 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, jeżeli chodzi o naruszenie norm ekologii, hałasu i tak dalej za zeszły rok, ale na pewno skala jest zdecydowanie większa. Też zwróćmy uwagę, że zapytam pana redaktora, ile razy w zeszłym roku został pan zatrzymany do kontroli. Oczywiście mam nadzieję, że nie w związku z wykroczeniem. Zero, tak? Tak. No właśnie. A na badanie techniczne przyjeżdżamy co roku. Więc myślę, że tutaj powinniśmy rozszerzyć troszeczkę tą tematykę, jeżeli chodzi o sam ruch drogowy i badanie tych pojazdów, o kwestię egzekwowania przepisów podczas rutynowych, corocznych czy co dwuletnich, jeżeli chodzi o nowe samochody, badań technicznych. Natomiast tutaj też nie będę oczywiście zwracał uwagi na to, że jest to jakieś niedopatrzenie diagnostów. bo też muszą mieć odpowiednie narzędzia do tego, tak? I te przepisy jednoznacznie wskazują na to, że no, są to dużo wyższe normy niż bezpieczne tak naprawdę dla zdrowia. No, o tym musimy szczerze powiedzieć, ale są to przepisy wynikające z przepisów europejskich, więc nie mówmy też, że mamy problem jako tylko i wyłącznie nasz kraj. Wrócimy zaraz do tematu tego, jak to wygląda w innych krajach Unii Europejskiej. Pani doktor, wracam do pani a propos tego uśrednionego poziomu hałasu. To nie jest coś, co pani odpowiada, rozumiem. Uśredniony poziom hałasu to jest bardzo szerokie pojęcie i tak jak już przed chwilą pani Marta wspomniała, uśredniony poziom hałasu nie pokazuje nam hałasu, górnych poziomów hałasu i przede wszystkim hałasu szczytowego. Nie jesteśmy w stanie na podstawie tego parametru jasno ustalić, jak tak naprawdę ten hałas się rozkłada i przede wszystkim jakie widma częstotliwości znajdują się w hałasie, który nas otacza. To też jest bardzo istotny parametr. Bo w zakresie hałasu i działania hałasu należy wziąć pod uwagę zarówno natężenie dźwięku, rozkład natężenia w czasie, widma częstotliwości, jak i czas ekspozycji na te dźwięki, który nas dotyczy. Pani doktor, do czego prowadzi ten niebezpieczny hałas? Do jakich chorób może prowadzić ten, którego doświadczamy na co dzień? Hałas, którego doświadczamy na co dzień i który dla osoby mieszkającej w cichym miejscu może, czyli takim, w którym ten poziom jest, powiedzmy sobie, nieprzekraczający 70 decybeli, może już prowadzić do uszczerbku na zdrowiu. Natomiast u osób, które mieszkają w, tak jak pan komisarz powiedział, w głośnych dzielnicach, przy ruchliwych ulicach, hałas może dotyczyć natężeń nawet do 85 decybeli, co oczywiście łączy się i wiąże z tym, że konsekwencje zdrowotne są zdecydowanie większe i zdecydowanie bardziej poważne. Przede wszystkim narząd słuchu, jako ten, który odbiera dźwięki, jest tutaj pierwszym narażonym i podstawowym problemem oczywiście są długotrwałe skutki przebywania w hałasie, które łączą się i które mogą się łączyć z uszczerbkiem słuchu, z ubytkiem słuchu, z pojawieniem szumów usznych, z pojawieniem początkowo czasowego przesunięcia progu słyszenia, czyli osłabienia słuchu na skutek ekspozycji na wysokie poziomy natężeń dźwięku, które początkowo, jeśli są to tak zwane czasowe przesunięcia progu słyszenia, powracają do poziomu wyjściowego, natomiast w sytuacji, kiedy wielokrotnie jesteśmy narażeni na ekspozycję na wysokie dźwięki, to prowadzi po prostu do pohałasowego uszczerbku słuchu, do pohałasowych ubytków. Narząd słuchu jest tutaj pierwszym, o którym myślimy w sytuacji narażenia na hałas, ale oczywiście to nie tylko to. Przede wszystkim układ nerwowy. Hałas sprawia, że stajemy się bardziej nerwowi, bardziej męczliwi, mamy trudności ze snem, mamy przez trudności to z regeneracją. Tak. Przez to z regeneracją. Mamy trudności z koncentracją uwagi, nauką. Zaczynamy być w stosunku do siebie mniej empatyczni i mniej wyrozumiali. W niektórych osobach rodzi to również zachowania agresję. Ponadto hałas może prowadzić do zaburzeń snu, co daje oczywiście kolejne negatywne konsekwencje, ale oprócz tego... Układ krwionośny, bo to jest tego, bardzo tak, ważne w Polsce. Przede wszystkim choroby układu krwionośnego, nadciśnienie, choroba wieńcowa. Oczywiście To jest ciągle punkt problemy numer jeden, tak, jeżeli chodzi o przedwczesne zgony, prawda? Układ sercowo-naczyniowy w Polsce, tak. Problemy metaboliczne, które się wiążą z tym wszystkim. Pacjenci, którzy źle śpią, którzy są poddawani stałej stymulacji hałasu, mają problemy metaboliczne, mają wysoki poziom glikemii, często cukrzycy, prowadzi to do cukrzycy, prowadzi to do zajadania hałasu. Czyli do zajadania stresu, choroby otyłościowej, o której coraz więcej się mówi w ostatnich czasach. Hałas może prowadzić do zaburzeń hormonalnych. Tak więc... Spektrum jest bardzo szerokie. Problemów WHO medycznych. Jest to drugi czynnik po smogu, który najbardziej deprawuje nasze zdrowie, jeśli chodzi o... Zanieczyszczenie hałasem. Tak. Pani Marto, a co robi pani jako radna, widząc ten problem? Co wy próbujecie... przeforsować. Znaczy ja przede wszystkim, zanim zostałam radną, to zostałam aktywistką Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Było to wiele lat temu, dlatego że właśnie hałas mi przeszkadzał. To się zaczęło od dmuchaw kosiarek i przelotów awionetek nad Żoliborzem, które hałasowały. Więc no to był ten na początku ten miękki lobbying. Tuż przed wyborami parlamentarnymi wraz z grupą największych stowarzyszeń ruchów miejskich w Polsce przygotowaliśmy tak zwaną miejską agendę parlamentarną, gdzie dla przyszłych parlamentarzystów przygotowaliśmy taki zestaw punktów, które według nas brakuje w polskim prawodawstwie, tak aby uzupełnić te zapisy o dodatkowe elementy ochrony mieszkańców. I tam były na przykład elementy związane z sonometrami, czyli z takimi maszynami, które pozwoliłyby nam wyłapywać już z automatu, tak jak fotoradary czy odcinkowe pomiary prędkości, te pojazdy, które przekraczają normatywy. Tego typu instalacje, wydaje mi się, też są konieczne przy okazji organizacji imprez masowych. I tutaj też zwracamy się od razu do braku w prawodawstwie, dlatego że te zapisy dotyczące organizacji imprez masowych też są dziurawe. I tak jak w dniu dzisiejszym odbywa się festiwal SBM, czy jutro się zaczyna, ale dzisiaj już zaczęły się próby na Bielanach, no to właściwie miasto ma związane ręce. Pierwotnie wydaje negatywną decyzję o organizacji imprezy, ale jeśli organizator przyniesie wszelkie dokumenty od straży pożarnej, od policji, jeśli chodzi o taką logistykę lokalną, no to musi wyrazić zgodę. Cóż z tego, że mieszkańcy będą cierpieć i wiadomo, że tam będzie 70 decybeli, 80 czy więcej w trakcie imprezy, tak jak było to na wyścigach zresztą warszawskich. W lipcu chyba. Jeżeli chodzi o, pani mówi o lukach w legislacji, czy wy składacie projekty nowych ustaw? No my jesteśmy radni miejscy, to trochę nie tak działa samorząd. My to, co możemy jeszcze w dodatku będąc radnymi opozycji, czyli tutaj klub główny, koalicyjny, tak naprawdę radni miejscy powinni oczywiście być w kontakcie z parlamentarzystami rządu, który powinien te zapisy uzupełniać. I teraz mamy taką sytuację, że nawet w poprzednich kadencjach, w 2019 roku na przykład było stanowisko Rady Miasta, które miało za zadanie zwrócić uwagę parlamentarzystów na to, że powinni zająć się tematem właśnie akustyki miejskiej i takiego kontrolowania tego zjawiska, zwłaszcza jeśli chodzi o imprezy masowe. Nic się od tego czasu nie wydarzyło. My oczywiście, zaczynając tą kadencję, no mieliśmy wpisany temat hałasu jako jeden z tych elementów, którym na pewno będziemy się zajmować i moja obecność tutaj o godzinie późnej też o tym świadczy, że ten temat jest mi bliski i na pewno będę dalej lobbować za tym w takiej formule, jakiej mogę. Pisałam wiele interpelacji do miasta, żeby wyjaśniło na przykład, czy planuję zaimplementować system sonometrów w przestrzeni miejskiej. No niestety zostałam odesłana, że brakuje odpowiedniego wzorcowania tego typu elementów. Pani Marta zerka na pana nadkomisarza z tymi sonometrami. Pokiwa głową, tak. Żeby nie było, że gadam głupoty. Jednak mówię dobrze. Potem zaraz zajęłam się też, bo to jest odpowiedź na te elementy związane z wyścigami miejskimi i tym takim, jakby mamy hałas, który wynika tylko i wyłącznie z przemieszczania się samochodów czy innych pojazdów, ale dajmy na to, one są... przemieszczają się o legalnej prędkości i mają sprawne techniczne pojazdy. Natomiast są potem te ponadnormatywne przejazdy, które nie są wyłapywane przez policję w takim w skali, żebyśmy my jako warszawiacy to odczuli. Panie nadkomisarzu, co pan o tych sonometrach, to po pierwsze, po drugie, to chyba jest też tak, to pewnie pan Alan potwierdzi, że na pewnych ulicach o pewnych porach można spotkać tych samych kierowców. Tak, jeżeli chodzi o obszar miejski, to faktycznie mamy coraz lepsze rozeznanie, natomiast no, też utopią jest odpowiedzieć na to, że w tej chwili ktoś zadzwoni i powie, że no tutaj przy redakcji ścigają się motocykliści. Jasne. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy byli na tym miejscu. Oczywiście korzystamy również z monitoringu i tak dalej, ale tu bardzo fajną kwestię żeśmy poruszyli, bo idealnym był świat, kiedy moglibyśmy automatycznie wprowadzić takie sonometry, które mierzą poziom hałasu. Tak. To dajmy, ale że nie blokuje nie ma nas takich urządzeń w tej chwili. Właśnie blokuje nas technologia. Jeżeli chodzi... A Paryż co ma zamontowane w takim razie? Przepisy, które obowiązują we Francji, są troszeczkę inne niż u nas. No właśnie, prawda? Czyli bardziej nas prawo blokuje niż technologia. Nie z tego, nie mam aż takiej wiedzy na temat, bo jestem tylko policjantem ruchu drogowego, więc nie odpowiem na temat infrastruktury związanej z pomiarami tak naprawdę wszystkich sprzętów, które poruszają się w jakiejś przestrzeni. Ale podpowiem, że jeden ambulans ekipy ekologii kosztuje około 500 tysięcy. W zeszłym roku kupiliśmy 53 takie samochody. To jest kropla w morzu potrzeb, ale to jest też, można powiedzieć, krok w naprawdę bardzo dobrym kierunku. I tu, a co to jest za ambulans, proszę wytłumaczyć? To jest ambulans, który zajmuje się badaniem między innymi właśnie pomiaru hałasu. Mhm. Posiada na stanie sonometr, który jest, tak jak pani tutaj powiedziała, wzorcowany, tak, przez Główny Urząd Miar, więc to jest podstawa. Ja pamiętam sprzed kilku lat takie nagranie, kiedy policjanci wstępnie badali, no, można powiedzieć, niehomologowanym urządzeniem i była ogromna afera, że w ogóle podjęli takie badanie, tak. To było co prawda badanie wstępne, no, ale nie wyglądało to profesjonalnie i bez takiego wzorcowanego urządzenia nie jesteśmy w stanie udowodnić ani nałożyć mandatu nawet na takiego kierowcę, bo przypominam, że każdy może odmówić przyjęcia mandatu, ale my musimy wtedy mieć jasno, czarno na białym, materiał tak. do tego, żeby ta osoba odpowiedziała przed sądem. Jeżeli ja zatrzymam pani dowód rejestracyjny, można powiedzieć, z przyczyny, która się później nie potwierdzi, a pani straci możliwość zarobkowania w tym czasie, no to kto tutaj będzie tym złym i kto będzie później odpowiadał przed sądem? Ja. Więc no to jest ten kłopot. Bardzo drogie urządzenia, bo sam sonometr taki, który głównie używamy, czy SM200, z tego co pamiętam, to jest kilkanaście tysięcy złotych sztuka. Do tego. No tak, ale koszt zdrowotny warszawiaków jest dużo wyższy, to po pierwsze. Ale wytłumaczmy sobie jeszcze jedną kwestię. Policjantów ruchu drogowego w Polsce jest około 10 tysięcy. Polaków 38 milionów, więc dlatego mówię, że musimy tutaj jakoś bardziej współdziałać, nie na zasadzie tylko mówienia o tym, że to konkretnie policja wyeliminuje ten problem, bo nie, bo nawet jeżeli dzisiaj ustawimy załogę, która będzie zajmować się pomiarami tylko i wyłącznie hałasu, dymomierzami, tak, i tak dalej, a będziemy mieli do czynienia z kilkoma wypadkami na terenie miasta, no to niestety ta załoga odjedzie z tego miejsca i pojedzie do wypadku. Więc musimy namawiać jak najwięcej. We mnie ma pan poplecznika, trzeba automatyzować ten proces, ale dlatego, ja nie że... jestem, owszem, tylko ja nie znam takiego urządzenia spełniającego polskie normy, które mogłoby dzisiaj znaleźć zastosowanie, tak jak chociażby odcinkowe pomiary prędkości. No tak, panie komisarzu, ale to jest jednak problem legislacyjny, bo podejrzewam, że da się to rozwiązać na poziomie odpowiednich ustaw. Tak, ale my tutaj tego nie rozwiążemy. My nie, absolutnie. Ja mówię, że byłoby idealnie. Ja bym bardzo chciał, żeby tak się stało, ale to wymaga bardzo wielu nakładów i bardzo wielu zmian w przepisach, a przede wszystkim ogromnych nakładów finansowych. Włączam do dyskusji Alana Grindę, który chętnie opowie, jak sobie radzą z tym inne kraje, bo są takie kraje, które sobie z tym radzą dużo lepiej niż nasze państwo. Ja bym się jeszcze chciał odnieść do dwóch rzeczy, które były tutaj wcześniej, kiedy mówiliśmy o problemach związanych z hałasem. Pamiętajmy, że nasz słuch jest jedynym organem w zasadzie, który działa niezależnie od tego, czy śpimy, czy nie. I w sytuacji nawet, kiedy ten dźwięk wysoki do nas dobiegnie, a nas mimo wszystko nie wybudzi, to nie znaczy, że nasz organizm dalej na to nie będzie reagował i w dalszym ciągu ta degradacja naszego zdrowia będzie postępowała. Pan mieszka przy bardzo ruchliwej ulicy, gdzie odbywają się wyścigi samochodowe. Przed programem dowiedziałem się, że pan wypoczywa pomiędzy 14 a 18. Interesujące. No tak, jest zdecydowanie ciszej za oknem w dzień niż w nocy. Jeszcze też chciałem się odnieść, bo w końcu się dowiedziałem odnośnie liczby zebranych dowodów rejestracyjnych, bo w maju żeśmy wysłali do Komendy Stołecznej Policji zapytanie o informację publiczną, ile praw jazdy zostało zatrzymanych w Polsce w 2023 roku z powodu przekroczenia przez kierujących pojazdami dopuszczalnych norm hałasu i otrzymaliśmy informację, że policja nie prowadzi takich statystyk. Tutaj opowiedziałem ogólnie o tych wszystkich normach, czyli również tutaj dymomierze wchodzą w grę i tak dalej. Czyli jest to kilkadziesiąt tysięcy i kilka tysięcy zatrzymanych dowodów rejestracyjnych z tego powodu. Na terenie kraju, nie na terenie Warszawy. Boże, sami w Warszawie przecież są setki tysięcy. W Warszawie samochodów. Naprawdę jest najwięcej tego typu sytuacji, podobnie jak w aglomeracji katowickiej. No, wynika to chyba z tego największego natężenia. Z liczebności oczywiście, tak. Zamożności również. Też, tak. I tego, co porusza się po drogach. Natomiast jest też więcej kontroli zdecydowanie w Warszawie niż w mniejszych miastach. Panie Alanie. Jeżeli chodzi o rozwiązania na świecie, no to generalnie dobrym przykładem jest Paryż. Tutaj też wspomniana przez panią Martę. W Paryżu funkcjonuje w okolicach 150 już pułapek akustycznych. Francji zajęło właśnie to 3 lata w legislacji, żeby to wprowadzić w system, tak żeby z automatu w momencie namierzenia przekroczenia został generowany mandat i odpowiednie wezwanie do naprawy usterki samochodu, bo tak to jest tam traktowane. Wcześniej miało to bardziej prewencyjne działania i podobnie jak w Holandii, która w zeszłym roku w wakacje w Amsterdamie i w Rotterdamie wprowadziła taki pilotażowy program z właśnie kamerami akustycznymi, mimo że tam legislacja dopiero jest opracowywana, to policja miała świadomość, które samochody konkretnie często przekraczają te normy hałasowe i były, że tak powiem, na tapecie u patroli, które po prostu mając możliwość już przyłapania, nie w kontekście nawet już momentu przekroczenia tego hałasu, ale w innych sytuacjach kierowcy był proszony na bok i do sprawdzana głośność, tak właśnie wydechu odpowiednimi urządzeniami, wtedy można było określić, czy to jest właśnie już w tym momencie przekroczenie, czy nie. No i na tej podstawie już wtedy wystawiano mandat, ze względu, że to już by wynikało z różnych innych tematów związanych na przykład z kodeksem u nas, tak, drogowym, tak, z artykułu 60 i 66, tam dotyczących właśnie o niehałasowaniu i niezagrażaniu też innym osobom na drodze, czy pieszym. No i tu już są właśnie jakieś tam podstawy, które stosują inne miasta, czy państwa Europy Zachodniej, żeby rozwiązywać ten problem takiej agresji akustycznej no wobec mieszkańców, bo koszty społeczne, o których tu też już właśnie żeśmy wspomnieli, są dużo wyższe niż inwestycje w sprzęt albo ochraniający, albo pomiarowy. Bez dwóch zdań, drodzy państwo, proszę o założenie słuchawek. Mamy telefon. Dobry wieczór, panie Przemysławie. Dobry wieczór. Słyszymy się? Krótkie... Proszę, tak, proszę, tak. Mam proszę bardzo. Króciutkie pytanie. Chodzi mi o takie różnice w traktowaniu różnych źródeł hałasu. Na przykład, jeżeli ktoś w nocy, dajmy na to, organizuje imprezę, hałas jest ewidentnie głośny, jest wizyta policji, prawda? Tam nie mierzy się hałasu żadnymi urządzeniami, które trzeba pozyskiwać, które są drogie, które, nie wiem, trzeba w jakiś sposób cechować, tak? Dobrze słyszałem? W tym urzędzie WAKI-MIAR, jak ktoś tam nazywa. Natomiast jeżeli chodzi o samochody, to nagle się pojawia potrzeba zmierzenia tego jakimś urządzeniem i to z tego, co mi się zdarzyło słyszeć, niekoniecznie na miejscu, czyli jeszcze taki kierowca czy też motocyklista dostaje jakąś możliwość modyfikacji następczej tego wydechu i dostosowania go, mimo że wcześniej hałas emitował. A można by to zrobić tak samo na drodze zdroworozsądkowej, no po mojej ulicy jeżdżą pojazdy głośne chyba jak myśliwce i to jest jakby, nie ulega wątpliwości, że to jest nie tylko za głośno, tylko to jest bardzo, bardzo, bardzo za głośno. To takie pytanie z mojej strony. Skąd te różnice? Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Numer telefonu do nas 2273. Prosimy oczywiście o kontakt w tej audycji. Panie nadkomisarzu, to chyba pan jeszcze musi raz odpowiedzieć na to pytanie. Zacznijmy od tego, że jestem policjantem ruchu drogowego i zajmuję się stricte tym, co dzieje się na drogach i tutaj te sonometry mają jak najbardziej zastosowanie. No nie widzę podczas interwencji domowej takiej możliwości tak naprawdę. To chyba nie policja powinna się tym w tym momencie zajmować. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o narzędzia na drodze, no to myślę, że mamy je dobre. Coraz więcej też na pewno będziemy mieli tego sprzętu i tutaj normy też są określone dla każdego tak naprawdę rodzaju pojazdu. To jest zależne od silnika, czy jest to silnik diesla, czy jest to motocykl, czy jest to inny pojazd samochodowy. No i tutaj konsekwencją jest nie tylko mandat, ale zatrzymanie dowodu rejestracyjnego po to, żeby ta osoba pojechała, naprawiła ten układ wydechowy i została ponownie dopuszczona do ruchu, bądź nie, jeżeli to jest na tyle już uszkodzony pojazd. No ale to też nie rozwiąże całego tematu, bo tak jak jeszcze raz podkreślam, my wszystkich nie damy rady skontrolować, ale te normy są konkretne tutaj dla pojazdów. No i tu oczywiście konkretne rozporządzenia i wzorcowania Głównego Urzędu Miar dotyczą tego sprzętu. Natomiast jeżeli chodzi o interwencje domowe, no to kwestią tą najistotniejszą jest godzina 22 i zakłócenie spokoju innym mieszkańcom. To zupełnie inne przepisy. Weryfikacja bez sonometru wówczas. No, myślę, no nie, ale że, też brakuje że... przepisów regulujących formę ciszy nocnej i zasady. Jakby to też są, to jest prawo zwyczajowe. Tak, de facto. To jest umowny temat. Mhm. Więc o zakłócanie. Ale to jest podobnie jak z wywołaniem zgorszenia. No co, no tak możemy też powiedzieć, że jedną osobę co innego zgarsza inna rzecz. Natomiast ta sprawa wtedy znajduje rozwiązanie w sądzie i jeżeli do kogoś nie dociera pouczenie, czy też jakiś drobny mandat, jeżeli to nie dociera, no to wtedy no, sąd musi się tym zająć i to już biegli orzekają, no, czy było to zgorszenie, czy było to zakłócenie ciszy nocnej, no bądźmy przede wszystkim zachowujmy się wobec innych tak, jak te osoby życzylibyśmy sobie, żeby zachowały się wobec nas. No, no teraz jesteśmy trochę skazani na to, jak zareaguje policjant, którego wezwiemy, który przyjedzie bądź nie, jak przyjedzie, to czy zareaguje. Nie zgadzam się tutaj z panią z jednego powodu, bo tak jak powiedziałem, my orzekamy to, co nam się, dajmy na to, co stwierdziliśmy i taką propozycję, jak chociażby pouczenie czy mandat, natomiast zawsze ma pani prawo nie zgodzić się z policjantem i mówię to do wszystkich, do pana redaktora, do pani, do pana. My nie jesteśmy sądem. Wtedy decyduje sąd. I znów zakładamy słuchawki. Właściwie to tylko pan Alan musi, bo reszta moich gości, naszych gości je ma. Dobry wieczór, panie Andrzeju. Dobry wieczór. Prosimy o głos. Ja bym prosił, żeby przy tak poważnym temacie odnieść się do hałasu w przypadku ludzi, którzy mieli uraz głowy. To jest bardzo poważna sprawa. Niech sobie sprawdza, bo sobie nie zdaje, bo ja nigdy nie słyszałem, a słucham często radia, nie słyszałem żadnej takiej audycji. A skoro już jest audycja, prosiłbym. Nie słyszeliśmy hałasu. Tyle. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. 2027 trójek i to oczywiście temat do pani doktor. Urazy głowy są oczywiście bardzo dużym problemem, które łączą się z wieloma problemami neurologicznymi i wieloma problemami ogólnozdrowotnymi. Dodatkowo działanie hałasu u osób po urazie głowy jest niezwykle trudnym czynnikiem, który może powodować, tak jak już wcześniej wspomniałam, bardzo wiele różnych poważnych konsekwencji, przede wszystkim irytacje, przede wszystkim zaburzenia snu, przede wszystkim bóle głowy, zawroty głowy, uszkodzenia słuchu, trudności z koncentracją uwagi, zwiększoną męczliwość, rozdrażnienie, irytacje i na pewno osoby po urazach głowy, które przebyły jakieś traumatyczne sytuacje, są szczególnie wrażliwe na wysokie poziomy hałasu. Wiąże się to oczywiście także z zaburzeniem regulacji i przepływu krwi przez naczynia, co wynika oczywiście z zaburzeń układu wegetatywnego. I tym bardziej podkreśla to, tym bardziej problem zaburzeń funkcjonowania osób po urazie głowy w przypadku narażenia na hałas jest trudny i istotny. Jeszcze jeden telefon, 2027 trójek. Dobry wieczór, panie Łukaszu. Dobry wieczór. Jestem generalnie rzecz biorąc w drodze i nie słuchałem państwa całkiem audycji od początku. Natomiast chciałbym włączyć taką małą szpileczkę może do audycji i do wypowiedzi tutaj pani, która dość mocno atakuje policję, przynajmniej ja takie wrażenie odnoszę. Ja chciałbym poruszyć temat badań technicznych. Czy państwo sobie zdają sprawę, jak przebiega badanie techniczne w rzeczywistości? Ile pojazdów zostało odrzuconych? Ile pojazdów mamy w ruchu, które emitują taki rodzaj hałasu? I myślę, że tutaj trzeba zacząć od podstaw, czyli badań technicznych, przepisów. I myślę, że policja powinna w tym wspomagać, a nie być głównym udziałowcem i weryfikatorem tego, co się, że tak powiem, dzieje na drogach i jakie pojazdy są w ruchu. Bardzo dziękuję za ten telefon. 227 trójek. Panie nadkomisarzu, pan już o tym wspominał. Nie czuję się atakowany, to jest pierwsza rzecz. Pojawił się uśmiech między państwem. Przede wszystkim gramy do jednej bramki i chyba kluczem jest, idziemy w jednym kierunku, żeby ten temat jak najmocniej rozwiązać. Natomiast tutaj też powiem a propos tych statystyk, o których mówiłeś. Chyba odpowiednim przede wszystkim adresatem tego pytania właśnie jest Ministerstwo Infrastruktury i Stacje Kontroli Pojazdów, jeżeli chciałbyś poznać bardziej dokładne dane. Z pewnością. Tak jak jest adresatem tego, aby uzupełnili wakaty stołecznej policji. No nie, tutaj możemy zachęcać wszystkich chętnych, żeby do tej służby wstąpili, bo niestety kwestia tego, że te wakaty są i to w dużych miastach, no to jest kwestia bardzo, myślę, na konkretnie inną audycję, bo faktycznie raz, że zmiany pokoleniowe, dwa, że rynek pracy, ale fakt jest faktem, że nawet jeżeli nagle przyjęlibyśmy te wakaty zapełnili, to wyszkolenie policjanta ruchu drogowego to jest co najmniej 3 lata, żeby on większość rzeczy na drodze potrafił wykonać. Między innymi badanie sonometru. Stąd tak konieczna jest automatyzacja, moim zdaniem, tego procesu badania hałasu. Tu też się zgodziliśmy, natomiast dalej nie wiemy, czy jest taka możliwość. Ale nawet odcinkowe pomiary prędkości już zredukują problem hałasu w jakimś stopniu, dlatego że no jednak prędkość generuje hałas i jednak ten szum, który my słyszymy z tras szybkiego ruchu, na przykład, który też przeszkadza mieszkańcom z południowej obwodnicy Warszawy, czy generalnie z tych tras, które są niestety przelotowe, no to obniżenie prędkości zdecydowanie pomogłoby, czy nawet kontrola tej prędkości po prostu, a już nie wspominając, że na terenie Warszawy tak generalnie w tym terenie tkanki miejskiej, no takiego odcinkowego pomiaru prędkości praktycznie nie mamy. To też wynika z przepisów, że nie wszędzie taki odcinkowy pomiar może być, między innymi jeżeli chodzi o obszary zabudowane, natomiast kwestią nieidealnego rozwiązania jest tutaj kwestia, że jest to średnia prędkość. Bardzo często kierowcy pozwalają sobie na początku jechać 40, później 140, przekraczając dozwoloną prędkość i hałasu to nie eliminuje, ale jest to na pewno dobry krok i jest to jedna z najskuteczniejszych metod na i ma wzorcowanie, czyli już ten i bezpieczeństwa, element. Tak, i jeżeli chodzi o hałas, na pewno też się przyda. Sporo sympatii między państwem, bardzo mnie to cieszy. Panie Alanie, chciałem jeszcze zapytać o te oddolne inicjatywy społeczne właśnie z Francji, bo tam obywatele, tak, czy fundacje pozarządowe zaczęły finansować te pomiary hałasu? Tak, nie pamiętam nazwy tej organizacji, która pierwsza wyszła z inicjatywą, że zróbmy też coś z hałasem, no i przy właśnie otwartości na współpracę z władzami miasta, właśnie z organami jak policja, zaczęto pozyskiwać środki metodą crowdfundingową na to, żeby te kamery wprowadzać, jakby z obietnicą, że będzie z tego korzystało miasto i policja po to, żeby tych piratów przesuwać dalej, ponieważ to są stacjonarne kamery, to szybko powodowało osoby, które szybko jeździły po mieście, chociaż to nie musi być prędkość, bo to, co doświadczam na przykład w Warszawie, to są małe prędkości, ale to są po prostu głośne wydechy, wystrzały z tłumików i tak dalej. Ale że generalnie te osoby zaczęły się gdzieś tam rozprzestrzenia, żeby już w centrum było też coraz więcej, na przykład w Paryżu to jest jeden z pomysłów, zamykanie niektórych ulic, ograniczenia do 30, więcej miejsca na ścieżki rowerowe, na parki, etc., co jednak powoduje mniejszy ruch w ogóle samochodowy, co też uniemożliwia właśnie rozpędzanie się, czy po prostu lansowanie w mieście. No to jeżeli mogę zadać też jakby pytanie, bo to jest bardzo fajny kontakt. Słuchajcie, z policją. Tak jak mówiłem, proszę się, możecie zadawać sobie pytania, kiedy chcecie. Bo w grupie obywatelskiej, która się zorganizowała wokół problemu hałasu w Warszawie, mamy regularne spotkania też na żywo i chcieliśmy na ostatnie spotkanie zaprosić naszego dzielnicowego. No, nie udało się dotrzeć do niego, ale właśnie te pytanie, co też padało, co może zrobić policja. I to jest właśnie, że społecznie, żebyśmy wiedzieli, czego możemy oczekiwać od policji w momencie, kiedy wykonamy jakiś telefon, czy widzimy patrol? Bo to ważne pytanie, panie komisarzu. Jeszcze tak właśnie dodam, że kilka miesięcy temu pod Pałacem Kultury i Nauki był zlot właścicieli samochodów sportowych i to było istne apogeum akustyczne. I jest kilka nagrań w sieci, czy myśmy też dostali właśnie od obywateli, którzy podchodzą do policjantów i proszą o reakcję, jakąkolwiek, no i jest odpowiedź, no ale czego pan o nas oczekuje? No i teraz, żebyśmy wiedzieli, co możemy oczekiwać, jak możemy to zgłosić, jakie możemy działania jako obywatele zrobić, żeby pomóc policji wyłapywać takich ludzi, którzy no terroryzują akustycznie. Są grupami akustycznie zorganizowanymi, bo to jest najgorsze. Że no to są przemocowe zachowania, po wprost. No dobrze, panie nadkomisarzu. Na początek odeślę na stronę policja.pl do zakładki, do której rzadko ktoś wchodzi, czyli do zakładki dla kierowców i tam jest co najmniej kilkadziesiąt realizacji z ostatniego czasu, kiedy mówimy o nielegalnych wyścigach, zgromadzeniach samochodowych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, tutaj kwestią kluczową jest to właśnie, czy była to zorganizowana impreza i jakie, no, że tak powiem, z naszej wiadomości nie było. Że nie była zgłoszona do miasta oficjalnie. No to tutaj się nie odniosę do tej kwestii, bo jej konkretnie nie znam, ale w takim razie to zgromadzenie powinno być zasadniczo rozwiązane. Natomiast bardzo często na miejscu tego typu nielegalnych najczęściej właśnie zgromadzeń, no też musimy mieć świadomość, że wszystkich nie zatrzymamy, ale docieramy do jak największej liczby i tu przydają się kolejne narzędzia, czyli skrzynka stop agresji drogowej, krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa, każde zgłoszenie w postaci mailowej, osobistej, bo samo nagranie w social mediach, powiem o jego wadach procesowych. Po pierwsze, bardzo często nie wiemy, gdzie miało miejsce zdarzenie. Po dwa, tablice są zanonimizowane. Po trzy, nie wiadomo kiedy zdarzyła się ta kwestia. I po czwarte, anonimowe zgłoszenie dla sądu. Zapewniam, że nie będzie w większości przypadków wystarczającym dowodem. Policjanci przy tym się naprawdę napracują, stworzą dokumentację procesową, a zakończy się to brakiem ukarania sprawcy. Ze względu na brak tych konkretnych wymogów procesowych, jeszcze raz podkreślam. Będziemy zaraz kontynuowali ten wątek, ale mamy jeszcze kolejny głos słuchacza. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, mówi Robert, słuchacz z Wrocławia. Słucham państwa audycji i chciałbym tutaj jedną taką, takie małe spostrzeżenie, ale bardzo ważne, odnieść się. Jestem motocyklistą i na przykład dużo jeżdżę tym motocyklem, staram się jeździć bezpiecznie, no wiadomo. Ale mam swoich kolegów motocyklistów, którzy no mają ewidentnie zmodyfikowane te układy wydechowe. Czy to są motocykle wyczynowe, czy tam turystyczne, no ale ewidentnie to się odczuwa. I chciałbym zwrócić uwagę na co. Kobieta, która idzie z małym dzieckiem, które leży w wózku, przejeżdża tamtędy motocykl, no i odkręca tą tak zwaną manetkę, wiadomo, do pewnych obrotów. Proszę sobie wyobrazić, jak to małe dziecko w tym wózku reaguje na hałas. Dzieci mają tak wyczulony słuch, mają tak delikatne te, no, organy w uchu, prawda? Także no, bardzo łatwo uszkodzić słuch takiemu dziecku. Także to bym poruszył. Nie tylko my, dorośli, to odczuwamy, jesteśmy narażeni na to, ale również ci najmłodsi, którzy nie potrafią tego wyrazić. Tylko, że pan ma tę wyobraźnię. Bardzo dziękujemy za ten telefon 2027-3. Ci, którzy w ten sposób tak potwornie hałasują, tej wyobraźni nie mają, prawda pani doktor? Zdecydowanie nie mają. Poziomy, problemy z uszkodzeniami słuchu u dzieci są niezwykle trudne i niezwykle istotne. Aż się skurczyłem w sobie, na samą myśl. Jest to niezwykle, niezwykle poważny problem i bardzo dobrze, że pan go poruszył. Bo zwykle jednak przemoc najbardziej wpływa na osoby bezbronne, na dzieci, już pomijając zwierzęta, ale dzieci są tutaj tą grupą, starsi ludzie też są tą grupą, która jest szczególnie wrażliwa i szczególnie powinna podlegać, powinna mieć zapewnione bezpieczeństwo i powinna podlegać ochronie i powinna być przez nas Specjalnie chroniona, oczywiście. No, mówi się, że hałas wpływa na przykład na bardzo niską masę urodzeniową i zdolności poznawcze później u dzieci. Więc jeśli mamy hałas przy szkole i generalnie przy jednostkach, tak, przy placówkach edukacyjnych, to jest to ogromny problem. Absolutnie. Kanadyjczycy robili takie, przepraszam, badania, proszę, że dzieci, które wychowują się, też odpoczywają, wychowują się w ośrodkach podmiejskich, to było w Montrealu i w Toronto prowadzone badania, są w stanie przyswajać 50% słów nowych więcej niż ich rówieśnicy, którzy mieszkają w hałaśliwych dzielnicach miejskich. To jest właśnie taki... Tak, hałas bardzo, bardzo upośledza zdolności uczenia, bardzo upośledza zdolności poznawcze, bardzo upośledza ogólne intelektualne możliwości danej osoby, więc na pewno niezwykle destrukcyjnie działa na naukę, na nasze. Panie nadkomisarzu, ja chciałbym jeszcze wrócić do tego hałasu w centrum Warszawy nocnego, bo to trochę się odbywa pod waszym nosem. Nocne? To jest w ciągu dnia. W ciągu dnia też, ale nocne również. Pędzą te samochody i motocykle w stronę Pałacu Mostowskich i tak jakby igrali z wami troszkę, mam wrażenie. Pierwszą kwestią jest, że nie jestem policjantem Komendy Stołecznej Policji, więc obserwuję oczywiście jako zwykły mieszkaniec, ale staram się do centrum nie wjeżdżać w tej chwili. Nie sprawia mi to dużej przyjemności, szczególnie, że korzystam z komunikacji miejskiej, jeżeli już muszę to zrobić. Natomiast no, z tych obserwacji takich centralnych, tak, te wyścigi nielegalne, jeżeli mówimy już o zorganizowanych grupach. Ja naprawdę, nie mówię nawet o wyścigach, bo po prostu przy gazowaniu ja takim, że aż staje się o pracy policji, bo no, jednak najbardziej dla nas istotne są te kwestie, kiedy tych osób jest więcej, tak? Zdecydowanie łatwiej też jest chociażby zacząć pracę legislacja podstaw, tak aby... pozwala, nie, prawda? Nie, tak? Można w ten sposób znacznie szybciej dotrzeć do osób, które zajmują się tym na co dzień. My social media też śledzimy, tak odpowiadając na twoje wcześniejsze pytanie, ale nie jest to prosta praca. Zajmują się tą wydziały do walki z cyberprzestępczością. Nie uleczymy świata od razu, ale naprawdę zwróćcie państwo uwagę, jak wiele tych realizacji, dlatego jeszcze raz zapraszam na tą stronę, konkretnie zmierzające do właśnie tych tak zwanych pseudotunerów, tak, różnego rodzaju osób, które no przede wszystkim chcą, jak to powiedzieliście, wylansować się i pokazać, jaki to mają nowoczesny, głośny samochód, tak żeby wszyscy ich zobaczyli. My ich widzimy i po kolei będziemy do nich docierać. Natomiast nie zlikwidujemy tego zjawiska od razu. I jeszcze raz podpowiadam, że żeby coś udowodnić, trzeba też mieć konkretnie wyszkolonych policjantów, którzy mają odpowiedni sprzęt, a tego sprzętu jeszcze na polskich drogach brakuje. Nie każdy patrol ruchu drogowego posiada sonometr, a na pewno nie może takiej kontroli podjąć policjant nie w białej czapce, bo tylko oni uprawnieni są do kontroli stanu technicznego. To też jest taka podpowiedź. Nie znam tej sytuacji i nie chcę tak do końca jej rozstrzygać. Teraz się odniosę. Panie Alanie Adwocem, tak? Znaczy tak, tutaj chcę faktycznie powiedzieć, że nasz kontakt z Wydziałem Stop Agresji Drogowej jest w zasadzie wzorowy, że otwartość funkcjonariuszy na te działania jest duża. Co nas na początku zaskoczyło, to jest wręcz radość, że jakieś rzeczy w końcu do nich docierają, bo właśnie dowiedzieliśmy się, że dzwonienie na przykład na 112 w tego typu sytuacjach nie ma jakby większego sensu. Jeżeli chodzi o to wydarzenie, które wspomniałem, to było wydarzenie, które się odbywało w dzień w sobotę i rozjazd tych samochodów był w dzień w niedzielę. No i nagrania, czy może to jakby zdefiniować, bo to jest na stronie zlotu adres, znaczy daty podane. No i po prostu policja jakby ich eskortuje, nikt nie sprawdzał w zasadzie sonometrami czy czymkolwiek. A to było po prostu 60 samochodów jadących ciurkiem, rozjeżdżających się coraz głośniej, jakby coraz głośniej. Ale mam takie, bo często dyskutujemy w naszym wewnętrznym gronie, ale właśnie nie mamy jakby możliwości czasem skonsultować tego z policją. Proszę mi powiedzieć, czy jeżeli na przykład, no bo pomiędzy światłami bardzo często po prostu, to są bardzo krótkie, 200-300 metrowo szybkie przebiegi. Tak zwane interwały. Głośnych samochodów, niekoniecznie przekraczających prędkość, chociaż pewnie często. Czy jeżeli na przykład na początku skrzyżowania jest osoba z policji, która mówi, dobra, odpalił się goś głośno, no od końca drugiego skrzyżowania mamy już specjalistę, który zatrzymuje danego delikwenta i od razu, proszę bardzo, sprawdzamy na miejscu, czy to jest wykonalne, czy to tam, to jest może wyobrażenie po prostu obywatelskie, które nie ma pokrycia z procedurami. Trudna kwestia, bo jeżeli prowadzimy tego typu akcje, które są faktycznie skierowane ku ujawnianiu tego typu wykroczeń, to jest to jak najbardziej wykonalne. Ale też nie jest to priorytet działań policji. Priorytetem działań policji ruchu drogowego jest obsługa zdarzeń drogowych, likwidacja ich skutków, ujawnianie tych najbardziej niebezpiecznych wykroczeń. Oczywiście hałas jest bardzo istotny i naruszenia norm środowiska też są bardzo istotne, ale nie będą najistotniejsze. Chyba, że w końcu... się mówi, że wszystko, co po ale, czy przed ale, nie chyba, ma znaczenia. Znaczy, możemy to rozwiązać w prosty sposób. Jeżeli ograniczymy ilość wypadków drogowych, natychmiast zajmiemy się wtedy jako priorytetem hałasem i badaniami sonometrem. Jest to tylko element naszej policyjnej pracy i staramy się go wykonywać jak najlepiej. Mamy coraz więcej sprzętu, a na stop agresji drogowej w zeszłym roku wpłynęło około 30 tysięcy zgłoszeń. Jest to rekordowa ilość. Natomiast tutaj jeszcze raz proszę wszystkich, którzy wysyłają tam nagrania o jakość tego materiału dowodowego. Materiał anonimowy to jest praca dla policjantów, która zakończy się niestety bez sukcesu. No, to, co robimy, to akurat nie jest anonimowe. I za to się bardzo dziękuję. Osoby z naszej grupy obywatelskiej już były też na składaniu zeznań, więc mamy nadzieję, że coś się będzie faktycznie do przodu działo. Pani doktor, tutaj padł termin, że taki hałas nadmierny jest przemocowy. Pani się z tym zgadza, że to jest przemoc? Zdecydowanie tak. Hałas, tak jak krzyk, jest elementem przemocy i jest elementem działania bardzo niekorzystnego na osoby słabsze, na, tak jak było wcześniej powiedziane, na dzieci, na starsze osoby i zdecydowanie należy to tak postrzegać. Rozumiem. Hałas wywołuje reakcję taką, ciało migdałowate produkuje kortyzol i po prostu jesteśmy w stanie stresu, dlatego jest to tak trudne w okresie nocy, no bo powinniśmy być w spoczynku nocnym, a jednak się okazuje, że dostajemy zastrzyk kortyzolu, no i nie możemy spać dalej. I nawet jeśli to był tylko ten jeden motocyklista, który przejechał, no to już mamy z głowy noc. Ale kiedy państwo już śpią, też zapewniam, że policjanci pracują w tym hałasie również. 10 lat na drodze spędziłem i naprawdę tego hałasu myślę, że najwięcej z państwa przyjąłem i tego, no ktoś musi to robić. Jak pan sypia? Teraz już dobrze. Kiedyś pracowałem na nocki, a w tej chwili pracuję bardziej jako policjant za biurkiem. No, po wielu latach pracy na drodze, szczególnie przy właśnie obsłudze wypadków drogowych, ale zapewniam, że jest to bardzo trudna praca. No i niestety te wyobrażenia czasami są takie, jak tutaj powiedzieliśmy, że ten policjant tym jednym ruchem kciuka albo sygnałem dla drugiego policjanta uda się zatrzymać takiego kierowcę. Uda się, ale jeżeli będzie to zaplanowana akcja. Na skrzyżowaniu trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo dzieją się takie rzeczy, o których też moglibyśmy rozmawiać, myślę, kolejną audycję. Nakreślił pan dosyć szerokie spektrum, także myślę, że dowiedzieliśmy się więcej. Natomiast jeszcze jeden kamyczek do pańskiego ogródka. A co z tym też sporym hałasem, który wydają radiowozy? Czy to nie jest do ograniczenia? Czy nie można byłoby ściszyć tego hałasu, który dzieje się właśnie na przykład w centrum Warszawy? Przynajmniej w nocy. Przynajmniej w nocy właśnie. No i tutaj nie znajdziemy też idealnego rozwiązania. Był taki moment, kiedy radiowozy miały faktycznie troszkę ciszszą sygnalizację, ale bardzo dużo mieliśmy wtedy też zdarzeń z udziałem radiowozów. Niestety kierowcy bardzo często słuchają chociażby głośno muzyki, co nie jest zabronione za kierownicą, a my na miejsce zdarzenia musimy dojechać błyskawicznie. Szczególnie jeżeli chodzi o ratowanie życia, jeżeli jest to jakaś interwencja związana z rozbojem. I naprawdę bardzo często dzieje się tak, że radiowóz, mimo tego, że ma głośne sygnały, wyjeżdża na skrzyżowanie, gdzie powinien nie spotkać przeciwnika, nazwijmy to w ten sposób, a ma też zachować ogólne zasady ruchu drogowego i czasami to policjanci są winni tego zdarzenia, mimo że jadą na sygnałach uprzywilejowania. Więc absolutnie nie, myślę, że szczególnie wozy... Czyli te sygnały były ściszane? One były, znaczy inaczej, to sygnały muszą spełniać konkretne normy hałasu, tak? Natomiast no, była taka partia radiowozów, szczególnie jeżeli mówimy o marce Kia, która była nieco cichsza, no i był z tym duży problem. A poza tym przypomnijmy sobie chociażby jeszcze pojazdy ponadgabarytowe. Panie nadkomisarzu, dlaczego był problem? Gdyż te sygnały były zdecydowanie cichsze niż te, które są używane teraz. I naprawdę poza tym teraz mamy troszeczkę łatwiej. Że nie reagowali inni kierowcy? Nie słyszeli. Naprawdę? Tak wynika ze statystyk, które wtedy, tych wypadków, które miały miejsce. A poza tym weźmy pod uwagę takie wozy jak straży pożarnej chociażby. No tutaj jakakolwiek kolizja z tego typu samochodem, no to jest śmierć tak naprawdę dla uczestników w pojeździe osobowym. No niestety jest to charakterystyka miejska. Najgorzej mają chyba ci, którzy mieszkają właśnie koło chociażby jednostek, gdzie straż wyjeżdża. Ja. A tutaj też na Ursynowie mam taką sytuację blisko, więc wiem, że nie jest to komfortowe. No człowiek też się przyzwyczaja troszkę do hałasu. Chcielibyśmy, żeby było idealnie, ale... Albo tak... uczula wręcz odwrotnie, że już jak zaczyna nam coś przeszkadzać, to potem ta psychika wyłapuje bardziej ten dźwięk. I to zmęczenie narasta. I też to warto zwrócić uwagę, że to środowisko akustyczne to nie jest tylko ten jeden dźwięk. To nie jest tylko samochód, który mnie wyprowadza z równowagi, ale to jest... Myślę, że to jest bardzo ważna kwestia. Pani doktor Marta ma dosyć dobre przygotowanie medyczne, bym powiedział. Zdecydowanie tak. I to jest bardzo ważna kwestia, którą pani Marta poruszyła, bo jednak to jest środowisko pracy, to jest środowisko z naszego odpoczynku, to co pan komisarz powiedział, że jedziemy, prowadzimy samochód i włączamy sobie głośną muzykę, odpoczywamy w słuchawkach i hałas, który nas otacza, coraz bardziej się nasila. I w wielu momentach sami go sobie aplikujemy. To ponoć w ogóle jest takie zjawisko, że wyizolowujemy się od środowiska zewnętrznego poprzez właśnie słuchawki i muzykę, bo czujemy się przestymulowani, chcemy się skupić na czymś innym, wyciszyć, stworzyć jakąś własną bańkę. No i od tego hałasu de facto odgradzamy się innym hałasem. Mhm. A ja chciałbym powiedzieć jeszcze jedną kwestię. Proszę bardzo. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy jak najrzadziej używali sygnałów uprzywilejowania. To będzie oznaczało, że jest zdecydowanie bezpieczniej. A ja zabieram z tej audycji, panie nadkomisarzu, to, że powiedział pan, my do was dotrzemy. My was znajdziemy i nie czujcie się bezkarni. Ale tylko do tych, którzy na to bezwzględnie zasługują. No, mówiąc tak, o tych, którzy po prostu hałasują ponad miarę. Myślę, że sytuacje szczególnie nagłaśniane medialnie, gdzie wiele osób chwaliło się w ten sposób filmami, które no, w żaden sposób miały nie doprowadzić do sprawcy, tak jak ostatnio kierowca, który 260 jechał pasem awaryjnym na autostradzie, no w ciągu tygodnia zapoznał się z funkcjonariuszami dosyć dokładnie. I to postawimy kropkę. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za to, że znaleźliście czas. Doktor Katarzyna Iwanicka-Pronicka, Marta Szczepańska, Robert Opas i Alan Grindy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl / wakacje